yeni bir din getirmeyip, insanları önceki dine davet eden peygamberlere nebi denir. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. Yalnız Allahü Teala'nın ihsanı seçmesiyle olur. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Bunlardan 313 veya 315 adedi resuldür. İçlerinden 6'sı daha yüksektir. Bunlara ülül azm peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa aleyhisselam'dır. Peygamberlerin 33'ünün isimleri meşhurdur. Bunlar Adem, İdris, Şit, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Hıdır, Yuşa bin Nun, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Şem'un, İşmoil, Yunus bin Meta, Davud, Süleyman, Lokman, Zekeriya, Yahya, Üzeyir, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed aleyhi ve aleyhimüsselatu vesselam'dır. Bunlardan yalnız 28'inin ismi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Zülkarneyn, Lokman, Üzeyir ve Hıdır'ın peygamber olup olmadıklarında ihtilaf vardır. Muhammed Masum Hazretleri 2. cilt 36. mektupta Hıdır aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bildiren haberin kuvvetli olduğunu yazmaktadır. 182. mektupta Hıdır aleyhisselam'ın insan şeklinde görünmesi ve bazı işleri yapması onun hayatta olduğunu göstermez. Allahü Teala onun ve birçok peygamberlerin ve velilerin ruhlarının insan şeklinde görünmesine izin vermiştir. Onları görmek hayatta olduklarını göstermez demektedir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın resulüdür, habibidir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdullah'tır. Miladın 571 senesi Nisan ayının 20'sine rastlayan Rebiyul Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de tevellüt etti. Babası daha önce ölmüş idi. 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken dedesi öldü. Sonra amcası Ebu Talib'in yanında büyüdü. 25 yaşındayken Hadicetül Kübra ile evlendi. Bundan 4 kızı, 2 oğlu oldu. İlk oğlunun adı Kasım idi. Bundan dolayı kendisine Ebu'l-Kasım da denir.